ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں پارا نمبر 2 کے اندر آیت نمبر 215 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ینفقون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کریں. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل. آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو اپنے مال میں، تو اس میں جو پرائیورٹی لسٹ ہے کہ کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، پہلی چیز فللوالدین، تو اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں پر، دو، تیسرے نمبر پر والیتاما اور جو یتیم لوگ ہیں، والمساکین اور جو مسکین ہیں، غریب لوگ ہیں، وابن السبیل اور وہ لوگ جو کہ مسافر ہیں. کیونکہ سفر کے اندر بعض اوقات ایسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ جاتی ہے، کسی بندے کی جیب کٹ گئی یا کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا، تو ان کی بھی مدد کیا کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پانچ بڑے بڑے مصرف بتائے ہیں، اپنی دولت خرچ کرنی ہے تو کس جو ہے وہ مد میں خرچ کرنی ہے، اپنے والدین کے اوپر، ٹاپ پرائرٹی والدین، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار، اور قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے بیوی بچے، اسی طریقے سے بعد میں بہن بھائی اور باقی رشتہ دار، تیسری چیز والیتاما اور جو یتیم لوگ ہیں جن کا کوئی بظاہر دنیا میں ایسا سرپرست موجود نہیں ہے کہ جو صحیح طریقے سے ان کی کفالت کر سکے، یا وہ ان کی فنانس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، تو ان کی مدد کی جائے، والمساکین اور جو مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کی جائے، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں ان کی بھی مدد کی جائے. اور اس میں وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، جیسے جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے دنیا میں سفر کرتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں، ان کا جیب خرچ دیا جائے، ان کو اس طریقے سے ان کی کوئی فائنینشیل سپورٹ کی جا سکتی ہے تو وہ کی جائے. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی راہ میں کہیں پر ڈیوٹی پر ہیں، کسی جہاد کی شکل میں، قتال کی شکل میں، تو ان کی بھی مدد کی جائے، یہ بہترین مصرف ہے. وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم. اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو، من خیر، نیکی میں سے، فان اللہ به علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یعنی انسان کو کبھی بھی یہ وسوسہ نہ آئے کہ میں اتنی تکلیف اٹھا رہا ہوں، اپنی محنت کی کمائی اس ہستی کی محبت میں لٹا رہا ہوں کہ جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور نہ میرا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن کبھی ہوئی ہے. ایک ڈیوائن اتھارٹی کے بارے میں میں نے بلیو کر لیا ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سب کچھ مال دیا، اب میں اس کی راہ میں بغیر دیکھے ہوئے خرچ کر رہا ہوں. تو کبھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں جس ہستی کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہوں، کیا وہ مجھ سے واقف بھی ہے کہ نہیں؟ جو مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، کیا یہ تکلیف اس کے سامنے ہے کہ نہیں؟ جو میں اپنی دولت لٹا کر خود قسم پرسی میں آ جاتا ہوں بعض اوقات، تو کیا اس ہستی کو پتا ہے کہ نہیں؟ تو یقیناً اس کو پتا ہے. اور یہی چیز انسان کو صبر دیتی ہے. انسان کو اگر یہ پتا چل جائے نا کہ انسان جس کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہے وہ سامنے سب کچھ دیکھ رہا ہے, تو انسان کو صبر ہو جاتا ہے نصیب. یہ انسان کی ایک انسٹنکٹ ہے. انسان جس کے لیے جو کچھ کر رہا ہے اگر وہ سامنے دیکھ لینا کہ یار یہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے, تو اس کو صبر آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وما تفعلوا من خیر, تم جو کچھ بھی نیک کام میں سے کرو گے فإن اللہ بہ علیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے تمہاری نیکی چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ ایک ایک نیکی کا تمہیں اجر دے گا. وہ نیکیاں سنبھال کر رکھنے والا ہے, وہ قدردان ہے, کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. کتب علیکم القتال, تم پر فرض کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں قتال کرنا. یہ جہاد کی آخری شکل ہے. عربی زبان میں جہاد لفظ نکلا ہے جہادہ سے. جہادہ عربی میں کہتے ہیں ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل, کوشش کرنا, اسلام کے راستے میں کوشش کرنا. یہ چھوٹی سی چھوٹی وہ کوشش ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص راستے میں چلتے ہوئے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھتا ہے, صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ راستے سے پتھر اٹھا دینا بھی, یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی ایک نیکی ہے, یہ بھی ایک کوشش ہے, یہ بھی ایک جہاد ہے. جہاد سے فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید تلوار اٹھا کر یا گن اٹھا کر وہ کافروں کے خلاف لڑنا, یہ اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. جہاد تو انسان کو روزانہ کرنا پڑتا ہے. ایک بندہ جو صبح کے وقت اپنی نیند قربان کر کے اذان کی آواز سن کر وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے, وہ بھی جہاد کر رہا ہے. اس کے لیے ایفٹ پٹ کرنی پڑتی ہے, کوئی آسان کام تو نہیں ہے. کہ رات کو انسان بعض اوقات گرمیوں میں تو نیند بھی نہیں پوری ہوتی, صبح کی نماز جو ہے وہ 4:30 بجے, 4 بجے, بعض اوقات 4:45 تک پہنچ جاتی ہے. شیطان انسان کو سستی بھی دلاتا ہے, لیکن انسان اپنے تمام جذبات پر قابو پا کر اپنے رب کے لیے قربانی کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑتا ہے, تو یہ جہاد ہے. اسی طریقے سے کسی کو دعوت حق پیش کرنا, اس کی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو پازیٹیولی ایڈریس کرنا, یہ بھی جہاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ اس کو جہاد اکبر فرمایا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 کے اندر, فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں کی جو کوششیں ہیں آپ کے خلاف ان کی پرواہ نہ کریں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں. قرآن کی دعوت دینا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے, سب سے بڑا جہاد ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر ہی عمل کر کے کوئی شخص اپنے نفس کی جو برائیاں ہیں ان کو دور کر کے ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی جان بھی اپنے رب کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا. کتب علیکم القتال, تم پر فرض کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں لڑنا. جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے قتال, کہ کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر اپنے رب کے لیے قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے. اور یہ اسلام کا سمم بونم ہے, جو امینول کانٹ کی سائیکالوجی کے اندر کسی بھی چیز کے ہائیسٹ گڈ کو کہتے ہیں سمم بونم. اسلام کا سمم بونم جو ہے وہ قتال ہے, کہ کوئی شخص آخری درجے تک پہنچ جائے کہ اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے, جو کہ صحابہ کرام علی مردوان نے بدرجہ اولا جس کو سر انجام دیا. تو اب میں نے بتایا تھا سورۃ البقرہ اسلام اور کفر کی جو پہلی جنگ ہے غزوہ بدر, اس سے جسٹ پہلے نازل ہوئی ہے. تو یہ پوری کی پوری سورت جو ہے جہاں مسلمانوں کو باقی چیز میں رہنمائی کرتی ہے, وہیں یہاں اس کا جو مرکزی خیال ہے, جو اس میں سے مورل لیسن نکل رہا ہے سب سے بڑا, وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قتال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کافروں کے خلاف. کیونکہ ابھی تک جو آرمڈ کنفلکٹ تھا وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان نہیں آیا تھا. تو پہلی جو جنگ تھی غزوہ بدر وہ ہونے والی تھی, تو اس کی اب تیاری کروائی جا رہی ہے. کتب علیکم القتال, تم پر فرض کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں لڑنا. وہو کرہ لکم, اور یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے. ظاہر ہے کہ انسان کا نفس کا بھی یہ گوارا کرتا ہے کہ کوئی شخص اب میدان جنگ میں جا کے اپنی جان ہی قربان کر دے. جان تو سب کو پیاری ہے, جان تو ایک بلی کو بھی پیاری ہے. ایک بلی کو بھی آپ بند کمرے میں قید کر دیں اور اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیں اور اس کو باہر نہ نکلنے دیں, تو وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے اوپر جھپٹ پڑے گی, چاہے وہ کتنی بزدل ہو. تو جان تو ہر ایک جنس کو, ہر نفس کو پیاری ہے, چاہے وہ جانور ہے انسان ہے. یہ انسٹنکٹ میں ہے, جو بھی زندہ مخلوق ہے وہ اپنی جان سے پیار کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم پر فرض کیا گیا قتال, لیکن یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے. تمہارا دل اس سے کراہت فیل کرتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے کراہت محسوس کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. یہ اسلام کا فلسفہ آ رہا ہے اس آیت کے اندر. پورے قرآن میں اس طرح کی آیت اور کوئی نہیں ہے کہ انسان بعض اوقات کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اور وہ انسان کے ہاتھ میں بہتر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, قریب ہے ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو اور وہ تمہارے لیے اس میں برائی ہو, تمہارے لیے تکلیف دہ ہو. تم یہی سمجھ رہے ہو کہ میرا نفع اور میرا فائدہ اس کے اندر ہے حالانکہ تمہارا نقصان اس کے اندر ہو. واللہ یعلم, اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم علم نہیں رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ڈیوائن وزڈم سے, اپنے علم غیب کی بدولت اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ آنے والے حالات کو فورسی کر سکتا ہے. تم کسی چیز کو برائی سمجھ رہے ہو, وہ تمہارے حق میں بہتر ہے, اور تم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو اور وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو اس کو میں ایک مثال سے بھی سمجھاتا ہوں. یہ روزانہ انسان کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیز سورۃ البقرہ میں کیٹاگوریکل مینشن کی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے. خوف کسی کو بھی ہو سکتا ہے. ایک خوف اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنی جانی دشمنی میں کسی سے خوف ہو, اور بعض کا انسان کو اندیشہ بھی لاحق ہو جاتا ہے, یار میں نے یہ کام کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے. بعض اوقات انسان پیپر دے کے آتا ہے, ٹینشن میں پڑ جاتا ہے, پتہ نہیں میں فیل نہ ہو جاؤں. تو یہ تمام چیزیں انسان کی ساتھ ساتھ لگی رہیں گی. سفر پہ نکلا یار, راستے میں بارش نہ ہو جائے. تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے, تھوڑے سے خوف سے, اور کبھی کبھار بھوک سے, اور کبھی کبھی تمہارے مال اور جان میں نقصان سے بھی آزمائیں گے. تو انسان کی آزمائش مسٹ ہے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کا نظام ہی اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہمیں جانچا جائے. وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں اشارہ فرمایا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی ہے اللہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو بھائیو, جانچ کے بغیر جنت نہیں ملنی, جانچ کے بغیر اللہ کی خوشنودی نہیں ملنی. جانچا جائے گا, اور پھر اس میں مبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب کبھی بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان کا فائنل جملہ, ان کا فائنل سلوگن یہ ہوتا ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ ہم خود بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. اگر ہماری کسی چیز کا نقصان ہو گیا تو وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی تھی, ہم تو خود بھی انا للہ, ہم خود بھی اللہ کے لیے ہیں. وانا للہ وانا الیہ راجعون, اور ہم نے بھی لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. اگر ہمارے مال کا یا جان کا یا تکلیف ہو گئی, ہمیں کوئی ایسی تکلیف پہنچ گئی, کسی کی اولاد مر گئی, کسی کو مال میں کاروبار میں نقصان ہو گیا, تو یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف جا رہی ہیں. ہمارا جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, ہم نے بھی مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, تو ہم نے خود بھی چلا جانا ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سپوز کوئی پاکستان میں ایسا کاروباری شخص ہو جو اتنا بڑا بزنس کرتا ہے امریکہ کے اندر کہ اس کے کچھ دن امریکہ میں گزرتے ہیں, کچھ دن پاکستان میں, اور اب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم امریکہ میں میرے فلاں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے, اور اس میٹنگ کے کامیاب ہونے پر مجھے $1 ارب کا فائدہ ہونے والا ہے اگر میرا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کاروبار میں. وہ شخص جہاز میں بکنگ کروا لیتا ہے. اب جہاز کی فلائٹ اگر چھوٹتی ہے تو وہ امریکہ نہیں پہنچ سکتا, اس کا کلائنٹ مس ہو جاتا ہے, اور اگر اس کو جہاز کی فلائٹ ملتی ہے تو قریب ہے کہ وہ شخص امریکہ میں پہنچ کر اس کلائنٹ کو سیٹسفائی کر کے اپنا گاہک بنا لے اور اس کو $1 ارب کا نقصان ہو جائے. اب وہ شخص ایئرپورٹ کی طرف جہلم سے ہی نکلتا ہے, سفر کرتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچتا ہے, لیکن راستے میں ٹریفک بلاک ہوتی ہے اور وہ لیٹ ہو جاتا ہے ایئرپورٹ سے, اور جیسے ہی ایئرپورٹ پہ وہ پہنچتا ہے اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ جو فلائٹ ہے تمہاری وہ مس ہو گئی ہے, اب اگلی فلائٹ تو کل جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے جس کا ایک ارب ڈالر کا فائدہ ہونے والا ہے وہ شخص تو کہے گا یہ زندگی کی بدترین خبر ہے جو میں نے سنی ہے, کیونکہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اور بڑی وہ افسردگی کے عالم میں ایئرپورٹ سے واپس آتا ہے اور راستے میں ریڈیو لگاتا ہے جس میں خبر چل رہی ہوتی ہے کہ جو امریکہ کے لیے ابھی فلائٹ اڑی تھی وہ ایئر کریش ہو گیا. پانچ منٹ پہلے وہ بندہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوگا کہ یار میرا نقصان, شاید ڈرائیور کو بھی کہہ رہا ہوں یار دیکھو شاید گالیاں بھی نکال رہا ہوں, یار یہ کیا پاکستان کا نظام ہے, ٹریفک کا میں لیٹ ہو گیا, میرا اتنا نقصان ہو گیا. اور پانچ منٹ بعد جب وہ خبر سنے گا وہ کہے گا شکر ہے کہ میری فلائٹ جو ہے وہ چھوٹ گئی. وہی چیز جس کو پانچ منٹ پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے حق میں بہتر ہے وہ اس کے حق میں بری تھی, وہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس کی وہ فلائٹ چھوٹ گئی, لیکن اس کو بعد میں بات پتا چلی. یہ ایک دنیا کی چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان وقتی طور پہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے بہت بڑی تکلیف پہنچی ہے, حالانکہ وہ آنے والے وقت میں اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. اور بعض اوقات انسان کے لیے کوئی اچھا عمل ہوتا ہے جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے تو میرا فائدہ ہے, حالانکہ اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, ہم نے کئی بار زمانہ جہلیت میں رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم جس مکبہ فکر کے ساتھ اٹیچ ہیں ہمیں اسی میں موت آ جائے. خانقاہ میں بھی جا کے دعا مانگی, شکر ہے اللہ نے دعا قبول نہیں کی, گمراہی کی موت مر جاتے. ظاہر ہے جو بندہ مسلمان مرنے کی بجائے اسلام پر مرنے کی بجائے کسی فرقے کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے فلاں فرقے میں موت دے, تو اس سے بڑی تو کوئی بیوقوفی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا, یہ نہ ہو قیامت والے دن پھر تم کہو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, قیامت والے دن لوگ خواہش کریں گے کافر کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے. لیکن آج اس امت کے اوپر اتنی بڑی ایک آفت آ چکی شیطان کی طرف سے کہ ہم اپنے فرقوں کے نام کے ساتھ محبت محسوس کرتے ہیں, بلکہ مسجدوں کے باہر بھی فرقوں کے نام لکھے ہوتے ہیں اور باہر مسجدوں کے باہر تو انڈیا کے شہروں کے نام لکھے ہوئے. اس سے بڑی کیا ہم پر آفت آ سکتی ہے. تو انسان بعض اوقات کسی چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے میرے حق میں بہتر ہے, حالانکہ اللہ کے ڈیوائن وزڈم میں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے اچھی چیز کے لیے, اس کا یہ مطلب نہیں کوشش ترک کر دے. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے اور مجھے بھی بائی چانس یاد آ گئی, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ میں آپ کو حدیث سنا دوں, اس سے لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور بی بچوں کو بھی چھوڑ دو سب کچھ, اسلام اس چیز کی طرف درس نہیں دیتا. صحیح مسلم کے اندر کتاب القدر چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6774 نمبر حدیث ہے, اور یہ اس ٹاپک پہ اس سے بیسٹ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, یہ اگر حدیث آپ کو پتہ چل جائے نا اور اس کو یاد کر لیں پوری زندگی کے لیے رہنمائی ہے. ان الفاظ کو غور سے ذرا سننا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لیے نفع بخش چیز کے حصول کی خاطر محنت اور کوشش کرو اور پھر اللہ سے مدد مانگو, دیکھنا کاہلی اور سستی نہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نے پیپر میں محنت ہی کوئی نہیں کی ہے, پیپر دیا ہے خالی, اب دعائیں کرواتا پھر رہا ہے تو فیل ہو گیا, تو اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے, اسی کے قصور ہے. الفاظ دیکھیں, اپنے لیے نفع بخش چیز کے حصول کی خاطر محنت اور کوشش کرو اور پھر اللہ سے مدد مانگو اور کاہلی اور سستی نہ کرنا. یہ آپ کر لینا, اس کے بعد کیا, اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو ایسے مت کہنا کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو مجھے فائدہ ہو جاتا, بلکہ یہی کہنا کہ جو اللہ نے میرے لیے مقدر کیا وہ میرے حق میں بہتر ہے. کیونکہ اگر مگر کے الفاظ شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اتنی پیاری چیز ہے. یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو بنائے نہیں کیا, جیسے جامع ترمذی میں حدیث ہے پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اسباب کو اختیار نہ کرے, اور کہے گا جی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. جو کسان بیج بوئے گا زمین میں اور ہل چلائے گا, اسی کو امید رکھنی چاہیے کہ جب بارش ہوگی تو فصل اگے گی. جس نے بیج نہیں بویا, محنت نہیں کی, اب وہ کہے کہ یا اللہ بارش بھیج, تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ فصل اگا دے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. مثال کے طور پر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی اولاد بغیر خاوند کے ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, لیکن یہ ایک ہی واقعہ ہے نا. یا سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے, یہ دو ہی واقعات ہیں. ان کو بنیاد بنا کے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اسباب اختیار نہیں کرنے, کوئی عورت یہ کہ میں شادی نہیں کروں گی, اللہ تعالیٰ نے تو مریم کو بھی اولاد دے دی تھی, مجھے بغیر شادی کے اولاد دے دے گا, تو ایسا کنسپٹ حرام ہے. وہ مرزانہ جو معاملات ہیں وہ ہر بندے کے لیے وہ رول نہیں ہوتے. اسی طریقے سے کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ ساکٹ میں دو انگلیاں دے لے کہ جی اللہ مجھے بچائے گا, کوئی نہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات اسباب کے ساتھ جوڑے ہیں. کوئی شخص یہ کہے میں بسم اللہ پڑھ کے آگ میں چھلانگ لگا دوں, ابراہیم علیہ السلام بھی تو بچ گئے تھے, میں بچ جاؤں گا, انشاءاللہ جل جائے گا وہ. اس وجہ سے کہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. وہ جو انبیاء اکرام کے معاملات ہیں وہ ایز اے رول نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے, وہ معجزہ ہے, اس کو ایز اے رول اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا. کوئی شخص یہ کہے کہ اصحاب کعب جو تھے 300 سال تک غار میں سوئے رہے, قرآن پاک میں آتا ہے کمری اعتبار سے 309 سال اور شمسی اعتبار سے 300 سال تک سوئے رہے, تو ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کھائے پیے زندہ رکھا ہے, میں ایسے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں غلو اور انگلش میں ایگزیجریشن. ایگزیجریشن نہیں بندہ کر سکتا. اسباب اختیار کریں گے اور اس کے لیے پوری کوشش کریں گے, اس کے بعد اگر نقصان ہو پھر گئی اللہ جو تیری مرضی. یہ نہیں کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا, ایسا نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر جو ہے وہ اعتراض کرنے والے, لیکن محنت کرنی ہے, کاہلی اور سستی نہیں کرنی. تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی, وہ آسا ان تک رہو شیوں وہ خیر الکم, ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وہ آسا ان تو ہبو شیوں وہ شر الکم, اور قریب ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو حالانکہ اس کے اندر تمہارے لیے شر اور برائی ہو. واللہ یعلم, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ ان تم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے ہو تمہارے حق میں کیا بہتر ہے, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو قتال کے موضوع پر نازل ہوئی ہے, لیکن طویل عام کے اعتبار سے ہر تکلیف کے لیے, بیسیکلی تو قتال کے لیے. کہ بعض اوقات انسان اگر اللہ کی راہ میں نکلا ہے تو کہے کہ شاید میں مارا نہ جاؤں تو کیا ہو جائے گا, میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا, تو ہے تو اس کانٹیکسٹ میں. لیکن قرآن پاک ایک آفاقی کتاب ہے, اس کو صرف طویل خاص کے اعتبار سے نہیں دیکھنا, طویل عام میں بھی دیکھنا ہے, قیامت تک کے لیے. یس الونک عن الشہر الحرام قتال فی, اب ابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر قتال کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا قتال کیا جا سکتا ہے, جنگ کی جا سکتی ہے کسی کے ساتھ ان مہینوں کے اندر جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قتال کو حرام فرمایا ہوا ہے. اور یہ وہ ٹریڈیشن تھی جو عرب میں زمانہ جاہلیت سے بھی چل رہی تھی کہ 4 مہینوں میں وہ لڑائی کو حرام سمجھتے تھے. 3 کنسیکٹو مہینے, ذیقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, یہ 3 کنسیکٹو مہینے اسلامی, 11واں, 12واں اور پہلا مہینہ اور 1 رجب کا مہینہ, ان 4 مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھتے تھے. تو اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں واقعی اب اسلام بھی اس چیز کی طرف جو ہے وہ حکم فرماتا ہے کہ اس کے اندر جو قتال ہے اس کا کیا حکم فرماتا ہے. قل قتال فیہ کبیر, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ یہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے ان مہینوں کے اندر قتال کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی اس بات کو انڈورس کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت کی ہر بات ہی غلط تھی. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ آیا تھا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں, زمانہ جاہلیت میں بھی وہ حج کے مہینے وہ چل رہے تھے, شوال کا مہینہ, اسی طریقے سے ذیقعدہ اور پھر ذوالحجہ, وہ تو وہ چل رہے تھے, اس کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا. یہاں بھی جو حرمت کے مہینے ہیں ان کو انڈورس کیا, لیکن ساتھ ہی ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر قتال کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے, لیکن وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ اور اللہ کے ساتھ کفر کو اختیار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام میں جانے سے روکنا جیسا کہ کافر مسلمانوں کو آنے سے روکتے تھے، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ اور مکے کے رہنے والے لوگوں کو مکے سے نکال دینا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص قتال جن مہینوں میں حرام ہے اس میں قتال کرے، اس سے بڑے گناہ ہیں یہ. کون کون سے گناہ؟ اللہ کی راہ میں جانے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد الحرام میں جانے سے روکنا، اور مکے کے رہنے والوں کو نکالنا جیسا کہ صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا کافروں نے. والفتنۃ اکبر من القتل، اب یہ آ رہی اسلام کی فلسفی، اور فتنہ جو ہے وہ تو بہت بڑا گناہ ہے قتل کے مقابلے میں. کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کافروں سے لڑنے کا حکم دے رہا ہے، امن سلامتی سے بات ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کہ لوگوں کو خانہ کعبہ آنے سے روکتے ہیں، خانہ کعبہ کو پچھلے تقریباً 2500-3000 سال سے بت سجائے ہوئے ہیں اس کے اندر اور اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب دروازہ کھلتا ہے تو آپ سارے ادھر کیوں دیکھتے ہیں. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کی اتنی سی انٹینشن چینج ہونا نا میرے پہ بری کیفیت تاری. میں پہلے کئی دفعہ کہہ دوں کہ میں کوئی رٹی رٹائی تقریر نہیں کر رہا ہوتا، نہ میری کوئی تیاری ہوتی ہے، میں نے یہاں بیٹھنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، میں گفتگو کرتا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں کیا مثال دینی ہے، کیا حدیث بیان کرنی ہے، خود بخود ذہن میں آتی چلی جاتی ہے. تو آپ جب اس طرح سارے ہوتے ہیں، کبھی سارے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، جو جس نے آنا ہے وہ آ جائے گا، تو آپ میری طرف اٹینٹیو رہا کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ انگیزی کرنا، اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا اللہ کے ساتھ کفر کرنا، خانہ کعبے میں بت سجا دینا اور خانہ کعبے میں مسلمانوں کو جانے سے روکنا، اور مسلمان جو وہاں کے رہنے والے تھے ان کا نیٹو سٹی تھا مکہ، وہاں سے ان کو نکال دیا مدینے پہ اور حبشہ جانے پہ مجبور کر دیا، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. حالانکہ اللہ کی راہ میں قتل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ وسوسہ سیٹل کیا جا رہا ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ ہم کافروں سے قتال کریں گے تو یہ تو کوئی برائی کی بات نہ ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ جیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ جو حرم والے مہینے ہیں جن کے اندر حرمت ہے قتال کرنے کی، اس میں تم قتال نہیں کرتے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے، وہاں تو تم اس شریعت میں تو عمل کر رہے ہو، اور دوسرا اس سے بڑے گناہ تم یہ کر رہے ہو کہ لوگوں کو خانہ کعبے میں آنے سے روک رہے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو، بت سجائے ہوئے ہیں خانہ کعبے کے اندر اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکال رہے ہو، یہ بڑا فتنہ ہے. اور آج کی طویل عام کے اعتبار سے دیکھیں گے والفتنۃ اکبر من القتل، تو آج کا پورے کا پورا معاشرہ فتنہ ہے. کہیں سود کا فتنہ ہے، کہیں بےمانی کا فتنہ ہے، کہیں رشوت کا فتنہ ہے، کہیں بے حیائی کا فتنہ ہے، کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے برائی پھیلنے کا فتنہ ہے، کہیں تعلیمی اداروں کے اندر اسلام کے خلاف پروپوگنڈا کرنے کا فتنہ ہے، کہیں میڈیا کے ذریعے اسلام کو ملائن کرنے کا فتنہ ہے، یہ سارے کے سارے فتنے یہ قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں. کیوں؟ کہ قتل سے تو اس بندے کی دنیا خراب ہوگی نا کہ مر گیا جس بندے کو مارا گیا، لیکن جس کو ان برائیوں میں ڈال دیا اس کی دنیا تو برباد ہوئی ہوئی، آخرت بھی خراب ہوگی. بے حیائی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، حرام خوری کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اسی طریقے سے فرقہ واریت کا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اسلام میں فرقے بنانے کی بھائیوں کوئی اجازت نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرهم الى الله، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو ان کے کرتوت بتا دے گا. تو فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے فرقہ واریت کو پھیلانا اور فرقوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو توڑنا، ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہنا جمعے کے خطبوں کے اندر، اور جو بندہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نیا فرقہ بنا لیا، یعنی الٹی گنگا بہ رہی ہے. جو بندہ کہہ رہا ہے برائی نہ کرو، اس کو کہنا یہ برائی کر رہا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت میں یہ معاملہ ہو جائے گا کہ جو اچھائی کا حکم دینا لوگ چھوڑ دیں گے، برائی کا حکم دیں گے اور اچھائی سے منع کریں گے. حالانکہ یہ آیات کوئی ہم نے تو نہیں قرآن میں ڈالی جو میں نے پڑھی آیت، یہ قرآن میں آیت میں نے تو نہیں ڈالی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. بھائیو یہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ فرقوں سے بچنا ہے، ہم نے اپنی مسجدوں کے باہر فرقوں کے نام لکھے ہوئے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا. ولا یزالون یقاتلونکم حتى يردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑائی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ تمہیں اپنی پوری کوشش کر کے، ان کی کوشش ہوگی کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں، اس وقت تک کافر تو ہے تم سے لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑیں گے. تو آج بھی جو بندہ حق آواز بلند کرتا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس بات کو قبول کر لیں، نہیں. جب تک ایک مکتب فکر کی آواز اٹھانے والے بندے کو آپ قرآن حدیث دکھا دیں کہ تمہاری یہ چیزیں قرآن حدیث سے ٹکراتی ہیں، وہ اس وقت تک بات کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ آپ یہ اعلان نہ کر دے کہ ہاں میں بھی تمہارے فرقے میں شامل ہوتا ہوں. وہ کہے گا جی ہوں ٹھیک ہوا نا جناب کا پہلے ہو تو پھر تھوڑی گل بنا گئے. تو کافر بھی اس وقت تک مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے دین پر ان کو لینا ہے. لہذا ہمارے حکمران اگر یہ لاکھ کوشش کر لیں گے امریکہ کو خوش کر لیں یا رشیا کو خوش کر لیں یا جو ہے فرانس کو خوش کر لیں، کسی طریقے سے نہیں. جب تک ہم اپنا دین اور اپنی تعلیمات اور قرآن پاک کو پسے پش نہیں ڈالیں گے وہ ہم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، وہ اپنی پوری کوشش کر دیں گے. اب اللہ کا فیصلہ بھی سن لیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. تو پھر جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا تم میں سے اور اس کو موت بھی آئی، وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس حال میں کہ اس نے کفر اختیار کیا ہوا تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو ایسے لوگوں کے اللہ نے اعمال عطارت کر دیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ان کے جتنے نیک اعمال تھے مسلمان ہونے کی زندگی میں وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو گیا، زیرو. جیسے میتھمیٹکس میں کسی چیز کو زیرو سے ضرب دے جواب زیرو آتا ہے. جس بندے نے ارتداد کیا کفر اختیار کر لیا اسلام کے بعد، اس کے نامہ اعمال زیرو سے ضرب کھا گیا، اس کے نامہ اعمال میں اب کوئی نیکی نہیں رہے گی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ ولیعوذ باللہ تعالی. ان الذین آمنوا، اب دیکھیں قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جب برے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی پھر نیک لوگوں کا بھی تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں سائملٹینیس کنٹراسٹ، کہ جہاں اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی مذمت کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ نیک لوگوں کی تعریف بھی بیان کرتا ہے. وہ تعریف کیا بیان ہو رہی ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ تعالی کی راہ میں پوری کوشش کی، کوشش تزکیہ نفس سے لے کر قتال تک، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی رب کی رحمت کے امیدوار ہیں. بڑی کانٹے کی بات ہو رہی ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری رحمت کے اصل میں امیدوار، میری رحمت سے امید رکھنے والے اصل میں لوگ ہی وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں جہاں تک بن پڑے، یہ اصل میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. لہذا اس سے اس فلسفے کی نفی ہو گئی کہ جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، اپنے ماں باپ کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا جی، اللہ کو بڑی امید ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ لوگ امید والے نہیں ہیں. امید والے کون ہیں؟ جو ایمان لے کر آتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں. جب کبھی کوشش، کبھی ایسی صورتحال بنے کہ کسی علاقے میں دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے تو وہ ہجرت کر جائیں کسی اور علاقے میں جہاں دین پر چلنا آسان ہو جائے، اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں. اور کوشش کا وہ اعلیٰ ترین درجہ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے. اس طرح کی کوشش جو لوگ کرتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت کے اصل امیدوار. باقی تو ایسے ڈمی امیدوار بنے ہوئے ہیں ووٹ لینے کے چکروں میں. اصل میں ووٹ کے حقدار یہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, جس کی میں نے مثال سمجھائی کہ ایک بندے نے کھیت میں ہل نہیں چلایا, بیج نہیں بویا, اب اگے یا اللہ بارش آئے فصل اگ جائے, اگے گی؟ بے وقوف ہے, وہ کام ہی وہ نہیں کر رہا کہ جس کے اوپر اللہ کی رحمت نے آنا ہے. اسی طریقے سے جو بندہ نیک اعمال نہیں کرتا, اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا, وہ اللہ کی رحمت امیدوار ہی نہیں ہے, یہ اس کی بس منہ کی کلام ہے. ہاں جو کوشش کرتا ہے پھر اس سے کوئی سستی بیچ میں ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جو بندہ گناہ ہی اس نیت میں کرے کہ چلو میں پھر معافی مانگ لیں گا, چلو اے ہوں تے کرو نا پھر معافی مانگ لیں گا, تو توبتن نصوحہ تو نہیں آیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتن نصوحہ, اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی شخص گورنمنٹ کی کسی رول کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کو چوک میں کھڑے کر کے اس کی قمیض اتار کے اس کی پیٹھ پر مرغا بنا کر 10 چھتر مارے جائیں سینکڑوں لوگوں کے سامنے, اس کو آئندہ کے لیے نصیحت نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. اب چونکہ دنیا کے اندر سزائے ہے کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے معاملہ آخرت میں رکھا ہوا, اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھیں گے تو ہماری آنکھوں کو عذاب دیا جائے گا قیامت والے دن. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, شرمگاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے. تو جب انسان کو یہ یقین ہی نہیں ہوگا آخرت کا کہ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, کبھی بھی اس کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں سورۃ البقرہ کے شروع میں وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ فرمایا ہے. یوقِنُونَ نہیں فرمایا, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کا یقین ہوگا تبھی انسان کا قبلہ درست رہے گا, ورنہ تو جناب کسی کا دماغ خراب ہے کہ پورا دن پھلوں کی ریڑھی لگا کر تو دیہڑی 500 کی بنا کے جائے اور اس کا دن کا خرچہ پورا نہیں ہوتا صرف رزق کے لال کمانے کی وجہ سے, رات کو ڈاکے مار کے آرام کیوں نہ کمائے. تو کون سا موٹیو ہے کہ جو اس کو موٹیویشن دیتا ہے کہ اس نے جو ہے تخریب کاری نہیں کرنی, حرام خوری نہیں کرنی, بےمانی نہیں کرنی؟ وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف, اللہ سے بچنے کی امید کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو اللہ کی گرفت نہ میرے پر آ جائے. دنیا میں یا آخرت میں تو آنی آنی ہے, بعض اوقات دنیا میں بھی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ رب کی رحمت کے امیدوار ہیں جو ایمان لاتے ہیں, اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اب ویسے انشاءاللہ کہتے رہے, یہ دیکھ لے ٹی وی پہ کئی بات ہے, انشاءاللہ میری نئی فلم جو ہے ریلیز ہونے والی ہے, بس نیا والیوم انشاءاللہ میرا آنے والا ہے, انشاءاللہ کا لفظ اس میں بول رہے ہوتے ہیں, تو یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں برائی کے کام کے ساتھ انشاءاللہ کر لیں تو وہ حلال ہو جائے گا؟ انشاءاللہ بس یہ کرنے والے ہم, انشاءاللہ میرا فلاں جو ہے وہ اب گانا ریلیز ہونے والا ہے, انشاءاللہ میں جو ہے وہ اگلے مہینے جو ہے فلاں فلم میں کام کرنے والا ہوں, انشاءاللہ ساتھ بول رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. تو وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ نیک لوگ جو ہیں جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی, اس کو کسی سے غلطی ہو جائے, واللہ غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. تو میں بتاتا ہوں جب بھی آیت کنکلوڈ ہوتی ہے نا تو یہ جو صفات آتی ہیں یہ بڑی انٹلیکچوئل ان کی پوزیشن ہوتی ہے, واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. کن پر؟ جو اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں, پھر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن جس نے کوشش ہی کوئی نہیں کی ہے, سرکشی کی ہے, وہ نہ اللہ تعالیٰ پر امید رکھے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں, اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا سہارا لے کر نیک اعمال کرنے چھوڑ دیے تھے؟ یا جب سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو جنت کی بشارت ملی تو انہوں نے نیک عمل کرنے چھوڑ دیے تھے؟ وہ اور تیزی سے لگ گئے نیک اعمال میں. اولئک یرجون رحمت اللہ, واللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. اب شراب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عرب کے لوگوں میں شراب کا اور جوئے کا بڑا معاملہ عام تھا، تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے گریجولی جو ہے وہ اس کے اوپر گرفت کی، اور پھر جا کر فائنلی سورۃ المائدہ کے اندر جا کر، میں نے بتایا تھا کہ اسلامک شریعت کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کے تکمیلی احکام سورۃ المائدہ میں جا کے آئیں گے. وہاں جا کر فائنلی اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور اس طرح کی برائیوں کو مکمل طور پر حرام فرما دیا. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو ہے پہلے اتنے مہینے شراب پی لے پھر آہستہ آہستہ. آج کی ڈیٹ میں اب ہمیشہ کے لیے شراب حرام ہے. جو بندہ اسلام قبول کرے گا اس کو اسلام کی چیزوں کو پریکٹس کرنا ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے اندر جبر کوئی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے قد تبین الرشد من الغی، بے شک گمراہی اور ہدایت اللہ تعالیٰ علیحدہ کر کے واضح کر دی گئی ہے. اب جس کی مرضی دین قبول کرے، جس کی مرضی نہیں، لیکن جو کرے گا اس پہ عمل کرنا پڑے گا. ایک بندہ کہتا ہے جی میں پولیس میں جو ہے بھرتی ہونا چاہتا ہوں، تو اس کی مرضی ہو یا نہ ہو کوئی زبردستی تو نہیں اس کو کہتا، لیکن پولیس میں جب وہ جائے گا اب اس کو وردی پہننی پڑے گی. اب وہ کہنے جی ہے تو میں پولیسی پر وردی نہیں میں پانی، وہ کہنے جی بھائی جی آئے کیوں سو، جاؤ دبا ہو جاؤ. اسی طریقے سے جو بندہ اسلام میں آئے گا اس پہ جبر ہے، پھر اس پہ شریعت لاگو ہوگی. لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ کسی یہودی اور عیسائی پہ یہ جبر نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے، لیکن جو اسلام کے اندر آ گیا اس پہ جبر ہے، اس نے اسلام کو پریکٹس کرنا ہے. تو اس آیت کا مطلب ہی سمجھ لیں. جو آج کے کچھ بڑے بڑے فلاسفر اور ماڈریٹ قسم کے اسکالرز جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے سامنے تو خیر بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ لوگوں کو آگے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر، جس دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی داڑھی کی ضرورت نہیں، کوئی نمازوں کی ضرورت نہیں، کوئی آج کی ضرورت نہیں، آج کرنے کی کوئی لوڑ ہے ملج کو، جو کوئی بیچاری عورت جیڑی ہے وہ بیوہ وہ مدد کر دو، آج سے جانے کی کوئی لوڑ ہے. ہاں عمرے کے تک میں مانتا ہوں کہ عمرے سے افضل ہے یہ چیز کہ کسی غریب عورت کی مدد کر دی جائے یا کسی غریب بچی کو بیاہ دیا جائے، لیکن جس پہ حج فرض ہو گیا وہ فرض نہیں اس کے بدلے ٹال سکتا. اے جی قربانی کرنے کی کیڑی ضرورت ہے، اے پیسہ بندہ کسی غریب نو دے دے، قربانی تو اللہ کی طرف سے سنت موقع ہے مسلمانوں کے اوپر، اور بعض علماء اس کو واجب کے درجے تک لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی سخت حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں سے بھی دور رہے. تو اس سے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ واجب کے درجے تک ہے. تو اب یہ تو قربانی کو چھوڑ کے بنائے گی غریب آدمی کو دے دیں، ایسا نہیں ہے. وہ اونجی کڑیاں کا ٹائم ہے، کیڑی ضرورت ہے اذان دینے دی، ایم ہی دماغ خراب ہے اذان دینے، نہیں ایسا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو پریکٹس کرنا ہے. یس الونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں شریع احکام آتے جا رہے ہیں، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کتنے معاملات آئے، ٹھیک ہے جی حج کا پورا آیا، رمضان کے روزوں کا ذکر آیا، پھر اللہ کی راہ میں قتال کا ذکر آیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر آیا، اب یس الونک عن الخمر والمیسر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کہ اس کا کیا شرعی حکم ہے. ان اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں کاموں میں گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن تھوڑا بہت نفع بھی ہے لوگوں کے لیے. وَإِثْمُهُ مَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کی جو برائی ہے وہ ان کے نفع سے بہت بڑھ کے ہے. وقتی طور پر تو کسی کو اپنی جو کسی غم کو غلط کرنے کے لیے ریلیکسیشن مل جاتی ہے شراب کا نشہ کر کے، تو وقتی طور پر تو اس کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے، لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے اس کے نفع سے، شراب کا بھی اور جوئے کا بھی. یہ شراب اور جوئے کا اکٹھا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے. یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ جو انسان بٹر فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کر سکتا نا، جو آپ کے ارد گرد شور ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو شیطان نے سلا دیا ہے، ادھر ادھر دیکھتے رہ رہے چکنے رہے ہیں، فاختہ کی طرح جو ہے وہ آپ بے ضرر رہے، لیکن سانپ کی طرح چکنے، فوراً اس کو جو ہے اٹھا دے، ہوتا ہے ایک بات سے کسی کی کایا کلب ہونے والی ہو. تو ماشاءاللہ ادھر 80-90 لوگ 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر یہی لوگ ان بھی ریولیوشن آ جاتی ہے بہت بڑی بات ہے. تو یہ جوئے اور شراب کا ذکر اکٹھا اس لیے ہوا کہ بٹر فیکٹس آف لائف کو انسان فیس نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ اب محنت کرنی ہے، پورا دن ریڑی لگانی ہے یا دن کو مزدوری کرنی ہے، اور اس طریقے سے حلال طریقے سے رزق کمانا ہے اور صحیح طریقے سے دنیا کے کام سے انجام دینے ہیں, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, یہ بڑا مشکل کام ہے. دودھ میں پانی نہیں ملانا یہ بہت مشکل کام ہے, اس کے ساتھ اپنے ساتھ آپ سے لڑنا پڑتا ہے. مسجد کے چندے میں جو مولوی نے چوری نہیں کرنی یہ بہت مشکل کام ہے, اس کا خرچہ نہیں پورا ہوا وہ بھی سمجھے گا جی دیکھو جی جدو بندے کی زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو پھر تو سور بھی کھا سکتے ہو, میں کیا ہوگا یہ چندے ہی توڑے نا, تو اپنے آپ کو تو سیٹسفائی وہ کرے گا. اسی طریقے سے کوئی بندہ کسی کی ملازمت کرتا ہے دکان کے اوپر, وہ اپنے مالک کے کوئی چندے میں سے چیز نکال لیتا ہے, وہ تو یہ سمجھے گا جی کہ میری تو تنخواہ ہی پہلی کام رکھی ہوئی ہے, اس نے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے کیا کریے. تو ہر بندہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا. ایون یہ لوگ جو یہ برے کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ زنا کے اڈے چلا رہی ہیں, یہ بھی جمعرات کے جمعرات ختم دلواتی ہیں, دیکھے بانٹتی ہیں, قانون کے دماغ میں بھی کہیں ہے چلو کوئی نیکی تو کر لیں گے ہمارے گناہ کہیں سے ٹل جائے. یہ آگے جا کے آئے گا اللہ کا ماتا ہے کہ ان لوگوں کی نیکیوں کی طرف ہم بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے, اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوگی ان کی نیکیوں پر. آرام کے مال سے جو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی گئی ہیں, ولیعوذ باللہ تعالی. تو جو بندہ بٹر فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے اب شراب پی کے غم غلط کرو, ٹھیک ہے, یا جوئے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ, یہ دونوں کی ایک ہی مینٹیلٹی ہے. اس لیے اس کا اکٹھا ذکر ہوا. تم سے پوچھتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں, آپ فرمائے کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور چند فائدے کی بات بھی ہو سکتا ہے, کسی کا دال لگ جائے تو وقتی طور پہ اس کو فائدہ ہو جائے, لیکن ہو سکتا ہے کئی ہم نے دیکھے ہیں وقتی طور پہ فائدہ ہوا, چار پانچ دن گزرے یا آٹھ دس دن گزرے بچے کو کینسر ہو گیا, سارا پیسہ اس پہ لگ گیا. کتنے لوگ ہیں جو مجھے آگے ملے ہیں جی ہم نے جتنے زندگی میں آرام کھایا تھا, پولیس کے لوگ ملے آگے انہوں نے بتایا جی اتنا آرام کھایا تھا دل کی بیماری لگ گئی اس سے ڈبل پیسے لگا چکے ہیں, وہ پیسے نکل جاتے ہیں. وہ اللہ تبارک تعالیٰ اکثر اوقات دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی باقی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, تو ابھی یہاں پر صرف اتنا ہی کہہ دیا اشارتاً کہ اس کی برائی بہت بڑی ہے, اشارتاً لوگوں کو سمجھا دیا لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے. لیکن پھر آخری حکم نازل ہوا سورۃ المائدہ کے اندر, اس کے اندر اللہ نے فرمایا باہر آتے ہو کہ نہیں, یہ الفاظ ہے. پھر لوگوں نے دیکھا بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہی, لوگوں نے پھر ذرا بھی نہیں ویٹ کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کیٹاگوریکلی مینشن ہو گیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, کیسے خرچ کر سکتے ہیں, کتنا خرچ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں. قُلْ اللہ, تو فرمایا کہ جتنا ضرورت سے زائد ہے وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں دے ڈالو. لیکن یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے اس سینس میں کہ یہ ابتدائے اسلام کے اندر جب مسلمانوں پر بڑا کڑا وقت تھا اس وقت کسی مسلمان کو دولت جوڑنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے تو اب مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ مال چھوڑ جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں. لیکن جس مسلمان کے پاس 85 گرام گولڈ 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت موجود ہو, کیونکہ پیسہ بھی ہمارا جو ہے وہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہوتا ہے, آپ کے نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے حامل اعضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا, یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہوگا اگر وہ اسٹیٹ بینک کو دے تو اس نوٹ کے بدلے اتنا سونا اسٹیٹ بینک دے گا آپ کو. تو ہماری کرنسی نوٹ جو ہے یہ سونے کے ایکویلنٹ ہے, لہذا سونے کا نصاب اس پہ لگے گا. 85 گرام آف گولڈ جس بندے کے پاس ہے یا اتنی مالیت موجود ہے تو وہ شخص ہر سال اپنی رقم کا 40واں حصہ, جتنی بھی رقم باندھی ہے ڈیوائڈیڈ بائی 40, یہ 2.5% جس کو کہتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. لیکن یہ معاملہ بعد میں آیا, شروع میں تو یہی حکم تھا کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں ہے وہ خرچ کر دوں. اور آج بھی جو شخص تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکات نہیں دی زندگی میں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اتنا مال جوڑا ہی نہیں ہے کہ سال اس پہ گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہو میرے پاس تو میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ 3 دن گزر جائیں اور میں سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کروں, خرچ کر دوں گا سب کا سب. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اتنا اتنا ان کو مال غنیمت میں ملتا تھا وہ خرچ کر دیتی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے عبداللہ بن زبیر آپ سے ناراض ہو گئے تھے کہ میں خالہ کو جتنا بھی پیسہ دیتا ہوں سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی ہیں. تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مال جوڑنا حرام ہے, اگر زکات دے تو جوڑا بھی جا سکتا ہے. قل الاف, تم فرماؤ کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, بالکل اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ پوری پوری حکمت کے ساتھ بیان کر رہا ہے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں, یعنی دنیا اور آخرت کے کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے معاملات تمہارے لیے کھولتا ہے, اور جو کچھ تم دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے. تو یہ دنیا میں بھی جو انسان خرچ کرتا ہے, بعض اوقات کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کوئی فلائی کام میں پیسے دے دیے, پتہ نہیں اس کا اجر ہے نہیں. جو بظاہر دنیاوی کام بھی نظر آ رہے ہوں, کسی گلی کو پکا کروا دینا, کسی گلی کے نکر پر کوئی نل لگوا دینا, اسی طریقے سے کوئی فلائی کام بھی کرنا, یہ زکات کے مصرف آئیں گے. آخر میں ایک مصرف آئے گا جو فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز خرچ کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. اب یتیموں کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان پوچھتے تھے کہ بتائیں کہ آپ یتیموں کے ساتھ ہم کس طریقے سے اچھا سلوک کریں. اور بعض اوقات وہ آگے جا کے آئے گا کہ کسی یتیم کی یہ صورتحال ہے کہ اس کا باپ بہت مال چھوڑ کر مرا ہے اور یہ خدشہ ہے کہ اس مال پر کوئی اور قابض نہ ہو جائے, تو کسی دوسرے بندے نے سرپرستی اس کی شروع کر دی, تو ظاہر ہے وہ یتیم کو کھلاتا پلاتا بھی ہے تو اس کے مال میں سے بھی لے سکتا ہے کہ نہیں اتنا کہ جس سے وہ اس کی کفالت کا ایکویلنٹ بن جائے, تو وہ معروف طریقے پہ وہ بھی جائز ہے. وہ آگے سورۃ النساء جو ہے اس کا تقریباً 50% انہی سوشل ایشوز کے ٹاپکس کے اوپر ہے کہ کس طرح یتیموں کے ساتھ, یتیم لڑکیوں کے ساتھ حضور کیسے بیہیو کرنا, یہ تمام ڈیٹیلز آئیں گی. قل اصلاح لہم خیر, تو فرمایا جا رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ ان کی بھلائی چاہنا تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر تم ان کے ساتھ مل کر رہتے ہو, ان کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کرنا پڑتا ہے, کوئی معاملہ کرنا پڑتا ہے, تو یہ تمہارے بھائی ہیں, تم ان کے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو کرو. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے بگاڑنے والے کو اور سنوارنے والے کو بھی. کون بندہ جو ہے کسی یتیم کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوا ہے کہ میں اس کا مال بعد میں ہڑپ کر لوں گا, اور کون بندہ واقعی نیک نیتی کے ساتھ اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے, اس کی کوئی لالچ نہیں سوائے اللہ کی رضا کے, اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا, یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سخت حکم نازل فرما دیتا کہ نہیں بالکل جو ہے وہ ایک ایک چیز کا خیال رکھو کہ تم کسی اگر یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہو اس کے گھر میں بھی جاؤ, ادھر سے کوئی چیز نہیں کھانی, وہ یتیم ہے, اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, تو مشکل میں نہیں ڈالا جا رہا, تم معروف طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہو. اور اگر ان کا وہ آگے آئے گا جا کے سورۃ النساء میں کہ ان کے مال میں سے کچھ تمہیں بھی اگر کھانا پڑتا ہے اور اس کے عوض تم اس کا خیال رکھ رہے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے, یہ لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی کھا جاؤ گے اس کا مال ہی ختم کر دو, ایسا نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ پھر وہ آیت کنکلوڈ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے, کوئی شخص اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے, لیکن اس کے کام حکمت کے ساتھ ہیں کہ کسی کو یتیم رکھا, کسی کو غریب رکھا, کسی کو امیر رکھا. کبھی یہ ذہن میں خیال نہ آئے کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے, جس طریقے سے بعض اوقات کبھی کسی گھر جوان موت ہو آ جائے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ نے ساڈا گھر ہی ویکھ لیا مصیبت واسطے, میرے بچہ لبا سی اللہ نو, ایسے کلمات کفر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام حکمت کے ساتھ ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, اب ایک اور ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ مت نکاح کرو کبھی بھی مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. مشرک کون ہے؟ بت پرست جیسے مشرکین مکہ تھے, اگرچہ عیسائی اور یہودی بھی شرک کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے الگ رکھا. ان کا شرک اس لیول کا نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تو ہیں, نبیوں کے ماننے والے تو ہیں, اگرچہ کافر ہیں مشرک ہیں, لیکن وہ کیٹاگوریکل ڈنائی کرتے تھے جو بت پرست تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی. مسلمان مرد اہل کتاب عورت کے ساتھ کر سکتا ہے, اہل کتاب مرد مسلمان عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا, تو وہ اجازت دے دی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں بھی مسلمانوں کے اندر اور کافروں میں فرق کرنا چاہیے. اب کتنے لوگ ہیں وہ جمعے کے خطبوں میں جب جوش میں آتے ہیں کہتے ہیں جی بریلوی مشرک نے انہوں نے تو مشرکین مکہ چنگے سن. استغفر اللہ واتوب الیہ. شیعہ والوں تے مشرکین مکہ چنگے سن, انہاں وہابیاں والوں تے فلانے چنگے سن, انہاں فلانے جو بندیاں والوں فلانے چنگے سن. یہ کتنا ظلم ہے کہ ایک اہل قبلہ ہے, اہل کلمہ ہے, اہل قرآن ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا امتی ہے, قرآن کو مانتا ہے, سنت کو مانتا ہے, صحیح حدیث کو مانتا ہے, اس کو کہنا ہی مشرکین مکہ سے, ان سے تو مشرکین مکہ بہتر تھے. استغفر اللہ تو بولے. تو یہ فرقے کی محبت انسان کو یہاں تک پہنچاتی ہے کہ کسی کلمہ گو اہل قبلہ پر فتوے لگانے, کافر ہے, مشرک ہے, گستاخ رسول ہے. اہل سنت یہ نہیں کرتے. اہل سنت کا مسلمانوں کا یہ منہج ہے کہ کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے, باقی اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑا جائے. کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو مشرک اور کافر نہیں کہنا, اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب کسی مسلمان نے کسی دوسرے کو کہا کافر تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا, یا تو وہ جو کافر تھا وہ کافر, یا پھر جس نے غلط کہا کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا. تو یہ بڑی احتیاط ہے. ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم اہل قبلہ اور جو قرآن کے ماننے والے, ختم نبوت کے ماننے والے لوگ ہیں, ان کو برملا, کافر اور مشرک اور گستاخ رسول کہنا شروع کر دیں. ہاں ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی فرق کر رہا ہے مشرک میں اور اہل کتاب مشرک میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شرک ہے. کیتھولک جو کہتے ہیں اور پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے, یہ بھی شرک ہے. لیکن اللہ نے بھی مشرکین مکہ میں اور اہل کتاب میں فرق کیا. یہاں مشرک کے بارے میں آ رہا ہے کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, اور بے شک مسلمان لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے مشرک آزاد عورت سے. کوئی غلام, کوئی لونڈی مل جاتی ہے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لو, لیکن ہو مومن, وہ بہتر ہے ایک مشرک عورت سے. ولو اعجبت کم, اگرچہ وہ تمہیں تعجب میں ڈال دے, یعنی اس کا حسن تمہیں متاثر کر دے مشرک کا, لیکن وہ اس عورت سے ایک اللہ کی باندھی, اللہ کی کنیز بہتر ہے, اس کو آزاد کر کے تم جو ہے وہ اس سے نکاح کر لو. اللہ کے نزدیک تو قدر جو ہے وہ تو ایمان کی ہے, نور ایمان کی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے, اور سیدنا عمر ان کو سیدنا بلال, ہمارے آقا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے. تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قدر جو ہے وہ ایمان کی ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل کسی کی نورانی ہے, اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول یا مقبول ہو جائے گا, یا اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے. اعمال ہو اور دل اس کا اللہ کے لیے دھڑکتا ہو, اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کی اتباع کرتا ہو. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, اسی طرح عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ مومن مرد جو غلام ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی آ جائے. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, اور یہ لوگ تو تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف, دوزخ کی طرف, یہ مشرک. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف. اللہ سے بڑھ کر کون ہمدرد ہے؟ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِ, اور اپنی توفیق کے ساتھ, اپنے اذن کے ساتھ اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہمدرد ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں انسان کو. اور اس مخلوق میں امام کائنات, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تمہاری اور میری مثال اس طرح ہے جیسے پروانے آگ پر گرتے ہیں اپنے آپ کو جلانے کے لیے, تم بھی دوزخ کی آگ کی طرف بڑھتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے حرص کرنے والے ہیں اور ان کے لیے رؤوف بھی ہیں, رحیم بھی ہیں, الحمدللہ. تو ہمارے لیے جو ہے ہماری خوش نصیبی کہ ہم دو کریم, دو رحیم اور دو رؤوف ذاتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم, الحمدللہ ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے حق بات کی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہمارے دلوں سے محو کر دے. قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہمیں مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. محفل سے اٹھنے کی دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.